abonamentu za darmo. Aha. Przenieś numer do Play, sieci numer 1 w Polsce i nie płać abonamentu przez 9 miesięcy. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 października, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Nobel z ekonomii dla dwóch Amerykanów. Jest unijne dofinansowanie do budowy odcinka ekspresowej drogi S3 Legnica-Lubawka. Marine Le Pen i Matteo Salvini deklarują zamiar stworzenia innej Unii Europejskiej. Amerykanie William Nordhaus i Paul Romer są laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Sekretarz generalny Szwedzkiej Akademii Göran Hansson. Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała się przyznać Nagrodę Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla za 2018 rok Williamowi Nordhausowi za badanie wpływu zmian klimatycznych na wzrost gospodarczy w długim terminie oraz Paulowi Romerowi za badanie wpływu technologii i innowacji na wzrost gospodarczy. William Nordhaus jest profesorem Uniwersytetu Yale, Paul Romer profesorem na Uniwersytecie Nowojorskim. A gala wręczenia tej nagrody i pozostałych oprócz pokojowej Nagrody Nobla odbędzie się 10 grudnia w Sztokholmie. Baner z napisem Konstytucja zawisł nad wejściem do Sądu Najwyższego. Jego opuszczenie z dachu budynku poprzedził briefing prasowy Obywateli RP. Rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski, potwierdził, że dyrekcja sądu wyraziła zgodę na umieszczenie tego transparentu. Na ławie oskarżonych jeden z najbogatszych Polaków, założyciel holdingu medycznego, w skład którego wchodziła spółka PCZ S.A. Romuald S., a także jego najbliżsi współpracownicy. Teraz w serwisie Trójki o procesie, który rozpoczął się przed wrocławskim sądem. Prokuratura zarzuca oskarżonym działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. Poszkodowanych jest około 600 osób, które kupiły obligacje spółki. Chodzi o celowe doprowadzenie do upadłości spółki i oszustwa na wielką skalę, mówi prokurator Marcin Kucharski. Mieliśmy do czynienia z ogromnym oszustwem, które polegało na tym wielkim skrócie, że pieniądze, które miały być przeznaczane na inwestycje związane ze służbą zdrowia tutaj w naszym regionie, trafiały tak naprawdę do majątku osobistego głównego z oskarżonych. Mamy do czynienia z ogromnym oszustwem, a następnie z wypraniem tych pieniędzy na potrzeby ukrycia ich rzeczywistego pochodzenia. W sumie oskarżonych jest 6 osób. Romuald S. spędził w areszcie prawie rok, wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 1 000 000 zł. Nie przyznaje się do winy. Nożownik z Krakowa w rękach policji. Funkcjonariusze zatrzymali 26-latka, który pod koniec września w centrum miasta śmiertelnie ugodził nożem 27-letniego mężczyznę. Decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Grozi mu do 25 lat więzienia. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy w rejonie Placu Szczepańskiego. Są unijne pieniądze na dofinansowanie budowy drogi ekspresowej S3 Legnica-Lubawka. Umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Projekt zakłada budowę odcinka trasy o długości prawie 70 km. Całkowity koszt jest szacowany na prawie 4 miliardy złotych, z czego Unia pokryje połowę tej kwoty. Obecny na uroczystości minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział, że inwestycja ta jest kluczowa dla naszego systemu transportowego. Na tym nam zależy, żeby ten korytarz, który łączy Morze Bałtyckie z Morzem Śródziemnym, znalazł swoje w pełni zastosowanie. Wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz powiedział, że część odcinków drogi S3 jest już w budowie. Na inne niebawem będą podpisane umowy. Będziemy praktycznie mieli zakontraktowaną całą trasę w Polsce drogi S3, a powyżej Legnicy do końca roku odbierzemy też te odcinki. Budowa odcinka drogi S3 Legnica-Lubawka zakończy się w 2023 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Goszcząca w Rzymie przewodnicząca francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen zadeklarowała wraz z wicepremierem Włoch Matteo Salvinim z prawicowej ligi, że oboje chcą stworzyć inną Unię Europejską z odmiennymi wartościami i zasadami. Znajdujemy się w historycznym momencie. W maju zdołamy doprowadzić do powstania Unii, dla której punktem wyjścia będą nowe wartości przeciwko globalizacji, mówiła przywódczyni Zjednoczenia Narodowego, odnosząc się do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które mają się odbyć właśnie w maju przyszłego roku. Wicepremier i szef włoskiego MSW oświadczył z kolei, że podziela z Le Pen tę samą wizję Europy rolnictwa, pracy, walki z imigracją i że oboje są przeciwko wrogom Europy. Tu wymienił szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera i komisarza do spraw finansowych Pierre'a Moscovici. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Słucham? Urządzenie sygnalizujące poziom cukru w cukiernicy. No to pewnie, że nie. A widzi pan, a ja takie urządzenie mogę panu zaoferować. No, ale po co? No, niech pan tylko pomyśli. No. Robi pan sobie kawę, siada z filiżanką w dłoni wygodnie w fotelu przed telewizorem, odpręża się, sięga do cukiernicy po cukier, a tu... okazuje się, że ona jest pusta. Aha. Trzeba wstać, iść do kuchni, grzebać gdzieś po szafkach, szukać, a moje urządzenie sygnałem dźwiękowym informuje posiadacza, gdy cukier jest na wyczerpaniu. Nie, no wybaczy pan, ale wcale nie uważam, by takie urządzenie było mi niezbędne. No, radzę kupić, mam dobrą cenę. I nie skorzystam, dziękuję. A ma pan czujnik informujący o tym, ile tuszu w długopisie jeszcze panu zostało? No oczywiście, że nie mam. A ja mam i mogę go panu sprzedać po promocyjnej cenie za jedyne 9,99. No ale po co? No pisze pan nieraz na poczcie czy w urzędzie coś ważnego, a tu nagle okazuje się, że w trakcie pisania pański długopis się wyczerpuje. I co wtedy? No nie, no? To co? No trzeba iść do kiosku i kupić nowy wkład. A jak kiosk jest zamknięty? Ach, to można pożyczyć. A jak nie ma od kogo? Nie, to wymyśla pan sztuczne utrudnienia. A dzięki mojemu czujnikowi taka przykra niespodzianka panu nie grozi, bo zawsze będzie pan wiedział, ile tuszu znajduje się w pańskim pisaku. Proszę pana, skoro bez tego wynalazku udawało mi się żyć do tej pory, to myślę, że obejdę się bez niego dalej. Tak? Błąd. A może zainteresuje pana wykrywacz rekinów? Nie. A może zeszyt w kropki? Nie, pan sobie robi ze mnie żarty. Wcale nie, ja to wszystko mogę panu sprzedać. No ciekaw jestem, jak panu przyszło do głowy, żeby handlować takimi dziwadłami. No to kto to kupi? Proszę pana, w ogóle skąd ten pomysł? No, z banków. Z banków? Nie rozumiem. Proszę pana, wszyscy twierdzą, że Polacy w dzisiejszych czasach zupełnie nie mają pieniędzy. Tak mówią, tak. Czyli to powinno oznaczać, że u nas w kraju banki są całkowicie zbędne, a tymczasem idąc ulicą, co drugi lokal, co drugi dom to bank. Mhm. Więc ja pomyślałem, że może i na inne rzeczy z pozoru niepotrzebne znajdzie się zapotrzebowanie. A wie pan, że pod tym kątem na to nie spojrzałem? Fiata na Mercedesa. Różnica może być w ratach i tak nie zamierzam jej spłacać. Bądź mi sponsorem, bądź czekoladką z likworem, wylecz finansem chorem za opierunek i mikst. Bądź mi sponsorem, bądź mi szampanem, kawiorem, tenorem i sforzą worem. Będę ci wdzięczna jak nikt. Masz ochronę i Porsche, a ja mam całą resztę. A jak nam spółka się uda, zyskiem się z tobą podzielę. Ktoś w końcu musi wydawać, by ktoś zarabiać mógł wiele. Bądź mi sponsorem, bądź czekoladką z likworem, wylecz finansem chorem za opierunek i wikt. Bądź mi sponsorem, bądź mi szampanem, kawiorem, tenorem i sforzą worem. Będę ci wdzięczna jak nikt. Ja mecenasa mieć muszę, dofinansuję mą duszę. Ja w końcu po to niewiasta, by dla mnie bogacz się chlastał. Ja ci reklamę na ciele i każdym swoim utworem. Dla ciebie nic, dla mnie wiele, bądź szabadami sponsorem. Szabada amore, ore, szabada sponsore. A ja ci prawdę wywróżę, albo ci oddam w naturze. Halo, halo, halo, sponsore, gdzie z łapami fosforę? Ja, kobita, jaka kobita, to ja, Rzeczpospolita. Bądź mi sponsorem, bądź patriotycznym utworem, wylecz finansem chorem za opierunek i wikt. Bądź mi sponsorem, bądź mi szampanem, kawiorem, tenorem i sforzą worem. Będę ci wdzięczna jak nikt. ci wdzięczna jak nikt. Co zrobić, żeby zarobić, ale się nie narobić? I żeby coś jeszcze z tego zostało? No co się dzieje? No do szpitala nie wpuszczają. Niedługo to z paszportem trzeba będzie chorych odwiedzać, no. Na Ojomie to normalne. No, masz ci los, no jak ty wyglądasz, no. Sam widzisz. Bieda, bracie. No, rzeczywiście bieda. Bieda i jeszcze raz bieda. Ale co się stało? Pod snopowiązałkę wpadłeś? Gorzej. Pod sołtysa. A mówiłem, na wieś nie jeździć, bo nigdy nic nie wiadomo. A, akurat. Mówiłeś, że na wsi świeże powietrze i ludzie prości, nie zepsuci cywilizacją, nie skażeni inteligencją. No, ale co ma piernik do wiatraka? Wieś ma swoje plusy i minusy. Gadaj lepiej, kto cię tak załatwił. Sołtys. Co sołtys? No prawie 2 metry wzrostu, 150 kilo żywej wagi, mówię ci. Człowiek, góra. A mówiłem... Nie zawierać podejrzanych znajomości. No przestań, no. Oj, w interesach tak się nie da. W interesach? Za moimi plecami? A dobrze ci tak. Nawet specjalnie mi cię nie żal. Ale opowiadaj, kochana, opowiadaj, no. Co tu opowiadać? Była bieda. No dobrze, to wiem. I co dalej? No to pomyślałem, że trzeba by coś zrobić. Żeby zarobić, wiadomo. No, dalej, no. I wpadłem na pomysł z prywatną stacją paliw. A mnie oczywiście o niczym nie powiedziałeś. A, ciesz się, bo byśmy tu teraz razem leżeli na Ojomie. No dobra. I co dalej? No, wziąłem żuka, plastikową, 150-litrową beczkę. Aha. I kupiłem 10 litrów oleju napędowego. Też mi interes. No, poczekaj, no. Olej wlałem do beczki i do pełna uzupełniłem wodą. Olej utrzymywał się grubą warstwą na powierzchni, więc wyglądało, jakby beczka była pełna. No bo była, no. No, pomyślałem sobie, że na prowincji jest teraz duży problem paliwowy. Z powodu wysokich cen to można by ten problem jakoś rozwiązać. No i jeździłem z mapą samochodową. To tam, no, oferując rolnikom tanią ropę do traktorów po złoty 40. No. Tylko uważałem, żeby 2 razy w to samo miejsce nie trafić. No wiadomo, ale nieźle główkowałeś. Ale interes szedł jak woda, chłopi kupowali moje paliwko po złoty 40 i wszyscy byli zadowoleni. Do czasu? No właśnie. Zgubiła mnie ta cholerna telefonizacja wsi. Trafiłem do jednego sołtysa, który albo już o wszystkim wiedział, albo był tak podejrzliwy, że nie chciał przyjąć paliwa w gratisowej beczce, tylko się uparł, że przeleje wszystko do własnego podziemnego zbiornika. No i przelał. No i co? No wiesz przecież, oliwa zawsze na wierzch wypływa. Sołtys we wszystkim się zorientował i chciał mnie zabić. No to trzeba było wiać. Ja próbowałem, ale silnik żuka nie chciał zaskoczyć. Widocznie benzyna na stacji też była chrzczona. W rezultacie trafiłem do szpitala. No. Słuchaj, a może by tu otworzyć małą praktykę medyczną? Czemu nie? Ale poczekaj, najpierw niech ja stąd wyjdę. No w porządku, ale teraz muszę lecieć już. To szkoda, no ale do zobaczenia. W szpitalu? Zarzucają mi oszustwo, czeka mnie sąd, więc chyba raczej za kratkami. Jeśli interes nie idzie tak, jak powinien, korzystnym rozwiązaniem może być przejście do szarej strefy. Taki ruch zapewnia duży dochód i niespokojny sen. O tym Jacek Łapot i Dariusz Szweda. Następnie Marek Motas nauczy nas, jak obchodzić się z pieniędzmi, kiedy już są. Gdy na świat wyjrzysz ledwo co, wprost z łona swojej matki,

być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny. Chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nałóż mnie jak być prawdziwym. Bo chciałem w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny. Chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nałóż mnie jak być prawdziwym. Bo chciałem w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny. Chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nałóż mnie jak być prawdziwym. Bo chciałem w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny. Chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nałóż mnie jak być prawdziwym. Bo chciałem w końcu być szczęśliwy. Nie chcę być już tak naiwny. Chciałbym w końcu być szczęśliwy. Nałóż mnie jak być prawdziwym. Bo chciałem w końcu być szczęśliwy. Lotto Start Nagranie, pierwszy laureat konkursu wraz ze mną w studiu. Obiecałeś, że przyjedziesz i jesteś. Filip Halaker, próżnia. Dzień dobry. Dzień dobry. O której wstałeś, żeby dojechać do Warszawy? Szczerze mówiąc, to przyjechałem wczoraj już. Aha. Przyjechałem koło 10:00. Przespałem się, jestem pełen energii, gotowy. Przypomnę, że Filip na stałe mieszka w Berlinie, tam studiujesz inżynierię dźwięku. Dokładnie, dokładnie. Tam Dana mieszkasz w Berlinie, bo twoje rodzinne miasto to Gdańsk, tam Trójmiasto generalnie. Nie do końca, aha, bo urodziłem się we Frankfurcie nad Menem. Aha. Mieszkałem tam przez 6 lat, potem się wyprowadziłem z moją rodzinką do Gdańska i tam całe swoje życie spędziłem, do szkoły chodziłem i w Berlinie mieszkam od września zeszłego roku, więc teraz pyknął rok ostatnio w Berlinie. Czyli specjalnie pierwszy rok studiów za tobą. Dokładnie. Jeszcze dwa przede mną. No to ładnie. Powiedz troszkę o próżni, bo próżnia to jesteś ty, to nie jest zespół. Dokładnie, to jestem ja. Może kiedyś to będzie zespół, bo bardzo bym chciał grać z innymi ludźmi, żeby nie puszczać jednak wszystkich podkładów z MPC czy z komputera, tylko żeby mieć perkusistę, mieć pianistę. Ale próżnia. Kilka słów o niej. Jest to projekt, który powstał w maju tego roku. To dość świeży. Jest świeży. Skąd nazwa? Może od tego zacznę. Jakoś zdałem sobie sprawę z wielu rzeczy, tworząc muzykę. Myślałem dużo o tym, co robię, jak to robię. I w pewnym momencie poczułem jakąś taką może pustkę artystyczną, coś takiego. Także nie wiedziałem do końca, co mam robić, jak się zająć tą muzyką. Czy to, co robię, jest wystarczające dla mnie, czy to mnie satysfakcjonuje. I wtedy powstała nazwa Próżnia. To kilka razy ją napisałem na kartce. Bardzo mi się też podobało, jak wygląda, jak się prezentuje sam napis. Te polskie znaki, to wszystko jakoś dobrze się prezentowało. I taka bardzo ważna rzecz. Myślę, nawijałem, śpiewałem o tym, czego nie mam, co bym chciał mieć, zamiast pomyśleć o tym, co mam. I to tak naprawdę napędza całą tą próżnię, że jednak doceniam to, co już przeżyłem, to, co doświadczyłem i to, co jest wokół mnie, a nie jakieś po prostu śpiewanie o Ferrari czy nie wiadomo czym, jak to moi ukochani raperzy robią. Ale to był główny pomysł. I wiesz co, pogadamy za chwilę, bo było daleko, znaliśmy daleko, wysoko jeszcze nie znamy. Kwadratowy wzrok, puste oczy, ciężkie usta. Bez B-tripów, dlatego w klubach nie ma lustra. Setki spojrzeń, wszyscy patrzą tu bez negatywów. Ile mogę leżeć, nie mam na to wpływu. Chodźmy tańczyć, przecież po to tu jesteśmy. Wszyscy inkognito, czuję się bezpieczny. Ile w tym prawdy, musisz to zobaczyć. Mogę 1000 razy, nie wchodzę 2 razy. Nie. od czasu do czasu promienie słońca dotykają mnie. Nie śpię w noc i dzień, a nie widzę cię. Od czasu do czasu promienie słońca dotykają i palą. I palą. I palą. I mówią mi, że to zabawne, choć cały czas czekam na prawdę. Czy nie zgasnę, czy nie zasnę? Mam nadzieję, że chociaż nie spadnę. Cała gama kolorów, tak jak zaspen, choć naprawdę są za jasne. I szczerze mam dosyć, bo myślę już o tym, czy mogłem odpuścić te wysokie loty. A z każdym workiem mam nadzieję, że to będą koty. A jak dynamit, to bym miał szląty. Jest mi smutno, wie gdzie są moje kąty. Cały świat taki zimny, taki gorący. Już nie chcę tańczyć, wszystko trwa tu wieczność. Pierwsze naście godzin miło straciłem już lekkość. Może czas już przestać, fifi, nie bądź znów jak dziecko. Moje oczy mówią, fifi, dziecko, to już przeszłość. Od czasu do czasu promienie słońca dotykają mnie. Nie śpię w noc i dzień, a nie widzę cię. Od czasu do czasu promienie słońca dotykają i palą. Od czasu do czasu promienie słońca dotykają mnie. Nie śpię w noc i dzień, a nie widzę cię. Od czasu do czasu promienie słońca dotykają i palą. Próżnia, Lotto Start Nagranie to konkurs, który tak naprawdę zaczął się dla ciebie dopiero, bo po pierwszym występie, gdzie byłeś właściwie ex aequo, wygrałeś razem z Szymon Mówi. No tak. Ja tak, musiałem wybrać, kto przyjdzie do studia, także bardzo troszkę w tym moje zasługi również. Ale można zgłaszać się po pierwsze ciągle na konkurs startnagranie.pl. Na tej stronie również fragmenty występów waszych z piątku. No i można, kupując piosenkę, głosować, żebyście przeszli dalej do półfinałów. Także mam nadzieję, że tych fanów będziesz miał na tyle dużo, że po pierwsze zarobisz, bo ta kasa idzie do ciebie, a po drugie, że będziesz miał na tyle dużo właśnie głosów, że jeszcze się zobaczymy tutaj na scenie przy Myśliwieckiej 357. No staram się wszędzie udostępniać mój link, ale nie być przy tym jakoś irytujący, tak delikatnie podsuwać się wszystkim, zachęcać do głosowania. Zachęcam wszystkich słuchających teraz też. Jeżeli podoba mi się utwór Daleko, to może będę miał możliwość nagrania więcej takich utworów w przyszłości. Czyli płyty dla Polskiego Radia. Dokładnie. To jest nagroda. Dokładnie. Mówiliśmy o tym, że mieszkasz w Berlinie, ale no właśnie, albo po niemiecku, albo po angielsku. Normalnie byś tworzył, a tu po polsku. Proszę bardzo. Myślę, że zacząłem pisać po polsku, bo się stęskniłem za Polską. Nie jestem długo za granicą, ale chciałem, żeby gdzieś ta moja ojczyzna była wokół mnie. Mhm. Plus wszyscy moi znajomi albo pisali właśnie muzykę po angielsku, albo po niemiecku, czy z uczelni, czy po prostu spotkani gdzieś w jakichś klubach, barach. I myślę, że chciałem się po prostu wyróżnić i zacząć coś takiego, co nie będzie takie jak wszystko inne. Plus uważam, że polski jest bardzo piękny, dźwięczny, melodyczny i bardzo ciężko się pisze teksty dla mnie. Ty właściwie jesteś odosobniony, bo to wszyscy uważają, że ten polski jest trudny w śpiewaniu. Jest trudny, ale dla mnie to jest właśnie fajne wyzwanie, że jednak muszę przećwiczyć ten tekst kilka razy, żeby naprawdę nagrać go w taki sposób, żeby to fajnie brzmiało. czasami piszę te teksty za trudne dla mnie, gdzie muszę potem wszystko zmienić, bo nie jestem w stanie tych wszystkich wyrazów wyartykułować w tej kolejności. Ale chciałem, żeby gdzieś ten polski został i tak jak mówiłem, lubię to wyzwanie w pisaniu tekstów, bo pisałem bardzo dużo po angielsku i jednak zawsze te utwory przychodziły czasami w 10 minut, w 15 minut miałem cały tekst gotowy, wszystko się rymowało, wszystko pięknie przechodziło między sobą, ale nie uzupełniało mnie to w żaden sposób i ten polski jakoś, bałem się tego języka, jeżeli chodzi o muzykę na początku, ale w końcu zaczęło działać i myślę, że też inni ludzie mnie zainspirowali do tego, żeby próbować. Plus też tak naprawdę pierwszy mój utwór, taki polski, napisałem z moimi przyjaciółmi z Gdyni, grupą Onda da Sea. I oni jakoś też mnie zmotywowali do tego, że wyszło to całkiem nieźle. Może będę próbował dalej. Dużo pisałem utworów, wysyłałem do znajomych. Co o tym sądzicie? Na początku było różnie i dostawałem też krytykę, która pomagała mi, żeby próbować, ale chyba właśnie ci raperzy mnie zainspirowali do tego, żeby próbować i połączyć wszystkie moje wpływy, które oprócz hip-hopu, jakiś soul, R&B i stworzyć jakiś eklektyczny projekt, w którym teraz jest próżnia. Czy sam nagrywasz swoje piosenki? Tak, wszystko nagrywam sam. Studio w sypialni. Studio w sypialni, dokładnie. mam interfejs, mam dosyć fajny mikrofon, mam dwie gitary. Ale jak to chodzę po mieście, nagrywam jakieś dźwięki i tak wychodzi. Każdy utwór próżni z reguły. A teraz nie będzie próżnia. Teraz nie będzie próżnia, teraz będzie kawałek Tony FFB. To jest taki mój projekt, żeby się zrelaksować, wyluzować. I powstał we wrześniu. On już gdzieś tam cały czas był w mojej głowie. I to jest piosenka na produkcji Persa, który właśnie jest też w Onda da Sea. I nie wiem, czy ten kawałek kiedyś wyjdzie. Jest to taki pomysł, ale zobaczymy, może się spodoba ludziom. Nic tam brzydkiego nie ma, mam nadzieję. Nie ma nic brzydkiego. Jest wszystko pięknie. To sprawdźmy. Jestem kurzem na ramieniu Jay-Z. Jestem tym, co spowalniało PMC. Jestem wszystkim, czego nie chcesz, ale o tym śnisz. Jestem za daleko, więc się nie bój nic. Pewnie gorzej na mnie liczyć, licz na moją Stefa. Jestem jak ostatni album Blood Orange'a. Ostatnio wszystko się do mnie non stop uśmiecha. Ale czy ta woda była tylko wodą? I znowu się bujam starego zgodą na mnie. Zamszowa skóra, fo mam w domu, ale nie dzwonią. I twoje darcie na głośniku, nazwy kakofonią. Wyszczilowane mordy od takiego czegoś stronią. Bo raczej się boją i nie miej syren jak dzwonek, go przez okno skoczą albo ze strachu kojfną. Nigdy nie kojarz mnie z wojną, chociaż moro na okrągło. Trochę jazzu, trochę tytu i już mamy Kongo. Nadal jestem z tych, co wolno, jednak nic nie mówić. Nie sprawiam takiego wrażenia. Muszę się rozluźnić, jakoś to z siebie wyrzucić, odbębnić czy wydusić. A jak mam dość, to nawijamy bredem buzi. I fajnie jak wpadniesz, ale nie chcę twojej buzi. I fajnie jak zasnę, bo raczej się nie znudzisz. Czas na atrakcje, moje komplikacje, dziwne akcje. To nie FFB, rzucaj koło lub zmieniaj stację. I pewnie ci głupio, ale znów mam rację. Ze szkoły wynoszę muzykę, a z domu grację. Mój cały styl bazuje na Instagramie. To może płytkie, ale ziomuś, tylko spójrz na mnie. Nie potrzeba mi ermagów, jestem przyszłościowy. Rozumiem więcej, możesz mówić na mnie kolorowy. Radzę sobie lepiej niż te wszystkie puste głowy. Kocham wszystkich, chociaż to zależy od osoby. Jestem różami w traku, bo ja i Andrę. Tatuażem na twarzy trap padre. Nie wiem jak freestylować, kojarz mnie z XL formatem. Jestem cool as fuck, więc też nie jestem latem. Wszystko pasi, taki slang i bigelki. Na The Crimsach uczyłem się gangsterki. Malinowe, mam nadzieję, że to nie hajteki. Jestem zdrowy, FFB już niewielki. No proszę, no niewiele się różniło od próżni, tak naprawdę. Niewiele, niewiele. Tanie FB skupia się ogólnie na bitach, które albo znajdę, albo zrobię, albo zrobią moi znajomi. To jest taki, że nie chcę maczać palców w tej sferze instrumentalnej. Że jest to projekt, żeby tworzyć jakieś kolaboracje i uczyć się też pracować z innymi muzykami. I jest też projektem, który mnie tak rozluźnia, bo jednak próżnia jest dosyć poważna i staram się poruszać ważne kwestie, które trapią mnie i staram się też myśleć o słuchaczach, że może oni mają podobne doświadczenia, myślą podobnie i bardzo też lubię rozmawiać z ludźmi, którzy słuchali próżni, jakie mają zdanie o tym utworze, jak go zinterpretowali, bo to tak naprawdę mnie nakręca jeszcze bardziej, żeby tworzyć historie, które zostaną interpretowane przez, powiedzmy, jak największą liczbę osób. I też inspiruję się innymi. Jeżeli ktoś ma naprawdę jakąś ciekawą historię, ciekawą interpretację jakiegoś utworu, to na pewno może się znaleźć gdzieś wplątany w tekst następnego utworu. A kim jest ów Pers, który produkował całość? Pers jest producentem, nie wiem, czy jest z Gdyni, chyba nie jest z Gdyni. Z Torunia? Chyba z Torunia. Jest właśnie ze składu Unda Dasea z Gdyni i złapaliśmy się kiedyś z tą ekipą w pizzerii w Gdyni i wiedzieliśmy o sobie, że robimy muzykę i stwierdziliśmy, a może są to dwa różne gatunki, ale gdzieś byśmy się spotkali, nagrali jakiś utwór i Persik zaczął mi wysyłać właśnie ostatnio dużo, dużo podkładów, więc może coś wyjdzie z tego fajnego. A powiedz mi, w Berlinie zdarzać się grywać na żywo? Jeszcze nie. Raz spróbowałem pójść na open mic w jakimś barze, ale nie poszło to tak, jak chciałem. Trochę nie miałem odsłuchu, nie słyszałem gitary, nie słyszałem wokalu. Nie wiem, jak to koniec końców wyszło. Moi znajomi mówili, że całkiem w porządku, ale wiem, że chyba nie. Ale tak, to jeszcze próżni, jeszcze nie grałem nigdzie w Berlinie. Nie wiem, czy też by się przyjęła jako polski projekt, żeby ktoś zrozumiał. No, paru Polaków mieszka w Berlinie, więc dlaczego nie? może akurat by byli osób w tym miejscu. Ale jeszcze nie. Na razie się skupiam na Polsce. Sobie jestem tam w Berlinie, ale lubię przyjeżdżać od czasu do czasu, więc... A powiedz mi, jakie wiążesz nadzieje na przyszłość ze swoim graniem? Chcesz po zakończeniu studiów w Berlinie wrócić do Polski i tutaj pracować, czy raczej zostaniesz tam? W Berlinie raczej nie zostanę. Nie. Wydaje mi się, że rynek muzyczny tam jest przesycony. Za dużo tego wszystkiego jest. I jest to na pewno świetne miejsce, żeby poznać ludzi, nauczyć się dużo, nawiązać kontakty, stworzyć sobie sieć, ale żeby tam się przebić, nie wiem, czy to daje radę. Plus to jest miasto techno, więc moja muzyka nie jest pasuje w ogóle techno. No jednak ciężko się przebić z taką muzyką. Są oczywiście miejsca, ale... To już też się nie przebijesz więcej u nas, bo kończymy. Phil Halaker, próżnia, pierwszy laureat, Lotto, Start, nagranie. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. I do usłyszenia, mam nadzieję, niedługo. Też mam taką nadzieję. Do usłyszenia. Ciebie po prostu patrzę, nic nie mówię, wiem, że problemy masz własne. Nigdy nie identyfikuję się z miastem, bo zasady wydają mi się być straszne. Wszystko wokół mnie jest takie brutalne, a moja kondycja, by czuć, ma się fatalnie. Nie chcę, żeby wszystko skupiało się na mnie, bo to nieważne. Jednak mam wrażenie, że to całe poruszenie było jednym z tych słabych pomysłów. I wymarzone zbliżenie, czy też krótkie spojrzenie było jednym z moich głupich snów. Może jestem dość naiwny, ale z reguły prawdziwy, choć pewnie było takich dwóch, czy trzech, czy więcej. Mam związane ręce, choć chcę ciebie więcej. I każda sekunda, i każda minuta znowu sprawia, ciebie nie ma, zostaje wariat. I każda godzina, i każdy dzień nie ma cienia wątpliwości. Dla mnie działasz jak tlen, a ten płomień nie boli.